V jednom prekrásnom meste žilo veľa pyšných a sebeckých ľudí. Našli sa však i dobrí a láskaví ľudia. Žila tu aj jedna bohatá a dobrá rodina. Mali dvoch psíkov, fenku Lejlu a psíka Lapaja. A do tejto rodiny som sa narodil ja. Bol som malé a aj najzvedavšie šteniatko. Každý deň chodili moji pánkovia s mojimi rodičmi niekam preč. Chcel som ísť aj ja. Povedal som svojim slabým hláskom. Otecko, a ja chcem ísť s vami tam von. Ešte si malý na to, aby si išiel von, povedal otecko. Raz, keď odišli, zabudli poriadne zavrieť dvere. Dvere sa pootvorili a ja som nakúkol von. Bolo tam veľa ľudí, ktorí sa niekam ponáhľali, strkali a hádali. Poobzeral som sa. Mám veľmi malý nožtek, ale citlivý. Zacítil som nádhernú vôňu. Pomyslel som si. Moji súrodenci spia. Mohol by som sa len na chvíľu poobzerať z dverí. Vykúkol som, ale šmykol som sa na svojich neposlušných lapkách. A stalo sa to. Spadol som zo schodov a ocitol som sa vonku. Zľakol som sa a chcel som sa rýchlo vrátiť naspäť. Nedalo sa. Schody boli príliš vysoké. Čo som mal robiť? Nikto mi nepomohol. Kňučal som najviac, ako som mohol, ale tí sebeckí ľudia si ma vôbec nevšímali. Niektorí do mňa aj kopli. Sedel som tam veľmi dlho. Deti si ma chceli zobrať domov, hladkali ma, ale rodičia ich odviedli preč. Tak som nakoniec zostal sám. Zrazu prešlo okolo mňa jedno milé dievčatko. Pristavila sa, pohladkala ma a spýtala sa maminky. Mami, pozri, opustené šteniatko. Môžem si ho nechať? Maminka odpovedala. Dobre, Zlatko, veď si chcela mať psíka a tento tu je sám a bez obojka. Tak si ma zobrali domov a ja som sa bál, čo ma bude čakať. Mal som posluchnúť otecka a nevychádzať von, povedal som si v duchu. Keď sme prišli k ním domov, nebolo to až také zlé. Kúpili mi obojok, peliešok, hračky. To malé dievčatko, ktoré sa volalo Barborka, mi dalo meno Monty a stále sa so mnou hralo. Bola veľmi šťastná. Ani som sa nenazdal a už som tu bol druhý mesiac. Strážil som nám dom a všetci ma mali radi. Stále som rozmýšľal, čo sa stalo s mojou psou rodinou. Hľadajú ma, prebehlo mi hlavou. Keby som ich aspoň ešte raz videl. Barborka ma zavolala. Monty, poď sem! Dali mi vodítko a išli sme spolu von. Išli sme na prechádzku do psieho parku. Cestou domov sme zazreli obchod s hračkami pre psov. Mami, poďme kúpiť Montymu novú hračku! Zvolala Barborka. Priviazali ma k stĺpu a šli do obchodu. Poslušne som ich čakal. Zrazu prebehla okolo mňa veverička. Nemohol som odolať. Rozbehol som sa, utrhol som vodítko a uháňal som za ňou. Veverička bežala smerom k parku. Rýchlo vyliezla na strom. Vyčerpaný som zastal pod stromom. Potom som sa spametal. Kde som? Radšej som stále sedel pri strome a zas som bol stratený. Barborka a jej mamina ma našli. Cez výklad ma videli bežať k parku. Všimli si, že som stratil obojok. Hnevali sa, ale nie dlho. Barborka ma vzala na ruky a vybrali sme sa domov. Keď sme boli kúsok od nášho domu, tak sa to stalo. Prišiel k nám pán, ktorý mal veľmi známy hlas. Dobrý deň, máte krásneho psíka. My sme mali tiež takéto šteniatko, ale stratilo sa nám, hovoril ten pán so známym hlasom. Barborka a jej mamička sa na ňo pozreli a očká Barborky zosmutneli. Pohladkala ma a smutne povedala. Pane, toto je asi váš psík. My sme ho našli opusteného na ulici, keď bol ešte malé šteniatko. Pán sa pozrel na smutnú Barborku a povedal. Áno, ďakujem, že ste sa o neho tak pekne postarali. Videl v Barborkyných očiach slzy, tak povedal. Vidím, že je s tebou veľmi šťastný. Môžeš si ho nechať. Barborka tomu nevedela uveriť a od radosti jej vyhrkli slzy. Ale mohli by ste nás prísť niekedy navštíviť a spoznať celú Montyho rodinu, povedal s radosťou v hlase. Dobre, ďakujeme, určite prídeme, povedala Barborka. O niekoľko dní ma pekne vykúpali, učesali a dali mi nový obojok. Barborka ma zobrala na dlhú prechádzku. Zastavili sme sa až pred schodmi do môjho rodného domu. Zrazu som to tu poznal. Dvere, schody a tá známa vôňa. Bol som doma. Dvere sa otvorili a ja som rýchlo vbehol dnu. Boli tam všetci. Moji súrodenci a aj moji rodičia. Zas som sa mohol s nimi hrať. A tak som mal zrazu dve rodiny. Našiel som svojich rodičov a mal som aj Barborku. Bol som veľmi šťastný a Barborka bola šťastná so svojím psíkom.